Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotel dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotel dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 5 stycznia, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawił wyniki kontroli w warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie doszło do szczepień grupy osób poza kolejnością. Włoski rząd znosi część restrykcji sanitarnych. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od czwartku. W tym serwisie także o bogatej ofercie Polskiego Radia skierowanej do najmłodszych w związku z feriami. Są pierwsze wyniki kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. To tam w okresie świątecznym poza kolejnością zaszczepiono grupę znanych osób ze świata kultury i polityki. Uczelni grozi za to kara finansowa w wysokości co najmniej 250 tysięcy złotych. Włączymy się z Pawłem Mytlewskim, który przysłuchiwał się konferencji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Powiedz, co ujawnili kontrolerzy. Na przykład to, że lista osób do zaszczepienia poza kolejnością była gotowa jeszcze przed tym, jak Ministerstwo Zdrowia ogłosiło listę wyjątków, które uprawniają do szczepienia osób spoza grupy zero. Po drugie, aktorzy czy politycy zostali zgłoszeni do szczepienia jako personel medyczny. Te dwa argumenty pokazują, że było to celowe złamanie zasad Narodowego Programu Szczepień, ponieważ ta organizacja zaszczepienia osób spoza właściwej grupy była przeprowadzona z dużym wyprzedzeniem. Minister zdrowia mówił również, że za nieprawidłowości ujawnione tylko w pierwszym dniu kontroli Warszawski Uniwersytet Medyczny zapłaci co najmniej ćwierć miliona złotych kary. Kontrola ma potrwać do końca tego tygodnia, a sprawdzone zostanie jeszcze kilka wątków. Kontrolerzy przyjrzą się na przykład temu, czy pracownicy Centrum Medycznego WUM byli pytani o chęć zaszczepienia pozostałymi szczepionkami, czy zaproponowano to w pierwszej kolejności osobom spoza harmonogramu. Mówił Paweł Mytlewski, dziękujemy za te relacje. Zostajemy jeszcze przy Narodowym Programie Szczepień. Jego dotychczasowy przebieg podsumował w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak przekazał, dotychczas zaszczepiono w naszym kraju 85 tysięcy osób. Waldemar Kraska podkreślał, że jak tylko Europejska Agencja Leków zatwierdzi kolejne szczepionki przeciw COVID-19, to trafią one do Polski. Dotychczas unijny regulator dopuścił stosowanie preparatu firmy Pfizer-BioNTech. Szczególnie, że mamy w tej chwili, mówiąc brzydko, moce przerobowe do zaszczepienia Polaków zdecydowanie większe niż te dostawy szczepionek, których się spodziewamy. No mam nadzieję, że możliwe, że producenci te ilości szczepionek zwiększą, ale jak widzimy w świecie na przykład Izrael, który nie jest w Unii Europejskiej, doskonale sobie z tym poradził, zakupując szczepionki z różnych źródeł, nie czekając właśnie na to, co my przez umowę europejską możemy dostać w tym pakiecie, który został wynegocjowany przez Unię Europejską. Przypomnijmy, że wszystkie niezbędne informacje, jak wyglądają procedury, gdzie można zgłosić się na szczepienia i w jakiej placówce je wykonamy, znajdą Państwo na portalu polskieradio24.pl. W czwartek we Włoszech zostanie zniesiony lockdown, ale wiele restrykcji zostanie utrzymanych. Rząd po długim posiedzeniu wydał w nocy dekret w tej sprawie obowiązujący do 15 stycznia. Nadal od 22 będzie obowiązywała godzina policyjna, a także zakaz podróży między regionami, odpowiednikami polskich województw. Dwie dorosłe osoby z dziećmi do 14 roku życia będą mogły odwiedzać rodziny lub znajomych raz dziennie. W czwartek i piątek restauracje będą czynne do godziny 18. W najbliższy weekend sprzedaż napojów i potraw będzie dozwolona wyłącznie na wynos. Będzie się można przemieszczać tylko na terenie własnej gminy. W poniedziałek do szkół średnich powróci połowa uczniów. Od tego dnia restrykcje w regionach będą zależały od współczynnika reprodukcji wirusa, który wskazuje, ile osób statystycznie zaraża jeden chory. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Od wczoraj dzieci i młodzież w całym kraju mają ferie zimowe, w tym roku zupełnie inne niż zazwyczaj, bo z powodu pandemii uczniowie odpoczywają w domu. Specjalną ofertę na ten czas przygotowało Polskie Radio. Od wczoraj można wypoczywać podczas specjalnych audycji. Oferta jest skierowana zarówno do młodszych, jak i starszych słuchaczy. Gry, konkursy i eksperymenty to tylko niektóre atrakcje w codziennym paśmie, m.in. radiowej jedynki Zima z Radiem. Można go słuchać od godziny 9 do 12. Zima lubi dzieci najbardziej na świecie.

to nasz wczorajszy jubilat, Michael Stipe. No i muszę to powiedzieć, chociaż ciężko przechodzi to przez gardło, z nieistniejącym już swoim zespołem R.E.M. Michael Stipe wczoraj skończył 60 lat. No i tutaj może zostawię 3 kropki. Do 11, drodzy Państwo, nasza ulubiona muzyka w audycji trójkowo-rokowo. No podgrzałem w mediach społecznościowych troszeczkę sytuację wśród tych Państwa, którzy czekali na dzisiejsze wydanie trójkowo-rokowo, kiedy wstawiłem zdjęcie tej pani, która śpiewała. Oczywiście w tej audycji są często takie momenty, kiedy nie muszę przedstawiać artysty, nie muszę mówić, jaki to tytuł utworu, no bo wszyscy te piosenki znamy, mówię o trójkowych słuchaczach, na pamięć. Ale adres mailowy, pod który Państwo mogą kierować swoje listy, przypomnę, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Skrzynkę mam otwartą, więc jeżeli Państwo chcą wejść w konwersację, jestem otwarty. michał.grabkowski@polskieradio.pl 17 po 10. How high on W ogóle nie boję się użyć określenia, że to jeden z najważniejszych albumów, jeżeli chodzi o lata 90. w brytyjskiej muzyce rockowej, w całym zjawisku, jakim był Britpop, bo to rok 1995 i teraz jakiego słowa użyć? Fenomenalna, genialna płyta zespołu Suede Coming Up. Mówię to, bo być może przed radiem są młodsi słuchacze, którzy za bardzo nie wiedzą, co dzieje się teraz na antenie, a to takie ponadczasowe brytyjskie wielkie dzieła. Grupa Suede teraz dużo mniej aktywna, jeżeli chodzi o koncertowanie, nagrywanie niż w latach 90., no ale definitywnie jakby nie zaprzestała tego robić, o czym świadczy chociażby koncert 2 lata temu na OFF Festiwalu w Katowicach. Piękny, długi, niesamowity i mocno rockowy, mocno brytyjski występ Suede w Dolinie Pięciu Stawów właśnie w Katowicach. No w przypadku kolejnej grupy, drodzy Państwo, nie mogę powiedzieć, że co jakiś czas koncertują, bo definitywnie zakończyli karierę, chociaż jakby ogłosili koncert gdzieś na odległej Antarktydzie, to zrobiłbym wszystko, żeby tam być. Autorem utworu jest Joe South, amerykański pieśniarz, amerykański kompozytor. Być może Państwo znają tę piosenkę z wykonania formacji Deep Purple, ale tutaj Kula Shaker w 1997 roku nagrała swoją wersję tego właśnie utworu. Kula Shaker z cyklu Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Ogłoszenie społeczne. Posłani w najdalsze zakątki świata niosą pomoc. Wojny, głód, epidemie, bez względu na wszystko nigdy nie opuszczają swoich podopiecznych. Misjonarze. To oni są cichymi bohaterami tych dni. W szpitalach pozbawionych prądu i bieżącej wody walczą o życie i zdrowie najbiedniejszych. Pomoc polskim misjonarzom niesie Fundacja Redemptoris Missio. Wejdź na stronę www.medycynamisjach.org i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 25,5 minuty po godzinie 10. Państwo piszą michał.grabkowski@polskieradio.pl. Czy czekamy na nowy long play Foo Fighters? Tak, czekamy na nowy long play Foo Fighters. Prawdopodobnie gdyby nie przez nikogo nielubiany wirus, to płyty Foo Fighters słuchalibyśmy już od dobrych chyba 2 miesięcy, no ale musimy poczekać do 5 lutego. I mimo tego, że kolejny singiel No Son of Mine jest już gdzieś między nami, no to ja chciałem dzisiaj, abyśmy jeszcze raz przekonali się do utworu Shame, Shame. Przypominam, 10. album Foo zatytułowany Medicine at Midnight. Już niedługo, na pewno w trójkowo-rokowo zobaczymy, co będzie grane. Tak jak mówiłem na początku audycji, w tym programie nasi ulubieńcy. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Państwo piszą o swoich ulubionych gatunkach, o swoich ulubionych zespołach. Dziś KS-u nie będzie, nie zdążymy, no ale proszę być z programem Trzeci Polskiego Radia. Być może KS-u się pojawią. Tymczasem Jack White i jego płyta z 2014 roku to jego drugi studyjny solowy album Lazaretto. Nie da się ukryć przebojowy, no ale do pisania przebojów Jack White akurat ma głowę. Trochę cicho z obozu właśnie tego pana, oprócz Greatest Hits White Stripes, być może ja nie wiem, nic się nie pojawiło, ale żyję sobie taką nadzieją, że być może podczas całego lockdownu siedzi gdzieś zamknięty w jakimś małym albo wielkim studiu, bawi się różnymi instrumentami, bo przecież tymi instrumentami potrafi się bawić, no i nagle podaruje nam jakiś świeży, dobry album. Zrobi nam takiego psikusa, jakiego zrobił nam ostatnio Sir Paul. Because we never close, I'm open day and night. I know my way around, I walk towards the light. I'm open round the clock, I don't get lost at night. You never used to be afraid of days like these. Find my way, I know my left from right. Because we never close, I'm open day and night. Ooh, oh, oh yeah, oh No i wykrakałem, odezwało się młode pokolenie. Witam, chciałem bardzo podziękować za audycję. Jestem z młodego pokolenia i wielu zespołów kompletnie nie znałam, pisze pani Wiktoria. To był Paul McCartney, pani Wiktorio. Paul McCartney, który schował się, zaszył się w studiu, wymyślił, stworzył i nagrał kolejną solową płytę zatytułowaną McCartney 3 i ta płyta jest bardzo dobra. Podobnie zrobił Eddie Vedder. Podczas lockdownu nagrał coś nowego i próbkę mamy dziś w audycji. Mother of Time, tytułowy. Dlaczego dopiero teraz? No bo przy całej mojej wielkiej miłości do Pearl Jam, do solowych dokonań Eddie'ego Vedera, podchodzę z lekkim dystansem, nie jeżdżę na jego koncerty, a płyty słucham i singli z przyzwoitości, no i zapoznałem się z tym nowym, malutkim wydawnictwem i jeszcze na dziś wybiorę coś ze strony B. Yes, I understand that every life must end. As we sit alone, I know someday we must go. Yeah, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks, they got none, yeah, others, they got just one, Stay with me, or let's just breathe. All my sins never gonna let me win, no harm. Under everything, just another human being, oh harm. Yeah, I don't want you to hurt. There's so much in this world to make us bleed. Stay with me. All I see, oh, did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, I wonder every day as I look upon your face, Everything you gave and nothing you would take on. Nothing you would take, everything you gave. Oh, did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, Nothing you would take, everything you gave. Oh, hold me till I die. I'll meet you on the other side. Singiel Mother of Time, na nim dwa nowe utwory Eddie'ego Vedera, a na stronie B jego akustyczne wersje znanych tematów Pearl Jamowych i około Pearl Jamowych. Just Breathe. Dziś w audycji trójkowo-rokowo w pierwszym w 2021 roku wydaniu wtorkowym. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No to teraz jeden z piękniejszych koncertów z cyklu MTV Unplugged, jaki kiedykolwiek słyszałem. No i fragment, przy którym zawsze mam ciarki. my first name and Julie. Prettiest mouse you've ever seen. Love for money is my sin. Any man calls, I let him in. Is my color in white. Pretty mouth and green my eyes. Nie wiem jak u Państwa, ale u mnie zawsze, zawsze podobnie. Odkąd słucham tej płyty, bo na koncercie nie byłem, a bardzo żałuję. I odkąd słucham tego utworu, rok 2007, MTV Unplugged, Angeline z repertuaru PJ Harvey, Katarzyna Nosowska z gościnnym udziałem Agnieszki Chylińskiej. 7,5 minuty do godziny 11. Anna Regulska, Michał Grabkowski, bardzo Państwu dziękujemy. Jesteś przejmujący, więc jak mogłem obrazić się następującymi grzechami? Słuchaj, Noe, chciałbym na słówko. Już tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojony, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku. Po ludzku, spartolini. Jestem piekielny, sfrustrowany. Płyń, płyń, Noe, płyń i żyj, jak nawet nie śniłeś.